ก็เริ่มตั้งแต่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานไปว่ามีรายการที่แจกแจงออกไปอย่างไรบ้างกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่บอกว่าตั้งสติตามดูรู้ทันกายเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่หมวดที่หนึ่งก็คือกำหนดเรื่องลมหายใจกำหนดลมหายใจนี้ก็เราเรียกกันว่าอานาปานปัฏฐะปัฏฐะนั่นแปลว่าหมวดอานาปานะก็คือการหายใจเข้าออกท่านก็บอกให้มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกโดยเฉพาะอาจจะเริ่มว่าให้ไปหาที่สงบสงัดเป็นป่าหรือเป็นเรือนว่างอะไรเป็นต้นแล้วก็เข้าไปนั่งสมาธิตั้งตัวตรงวางสติไว้แล้วก็มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวแล้วก็หายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นนี่ต่อจากรู้ชัดเรื่องลมหายใจเข้าออกสั้นยาวแล้วก็ท่านใช้คำว่าศึกษาว่าศึกษานี่ก็คือฝึกแล้วนะตอนนี้เป็นการฝึกเมื่อกี้นี่แค่รู้ให้สังเกตความต่างเมื่อกี้นี้รู้ชัดคือให้ตัวเองหายใจออกยาวเข้ายาวออกสั้นเข้าสั้นก็รู้ไปตามนั้นทีนี้ตอนนี้มาถึงฝึกเลยฝึกให้รู้ทั่วตลอดทั้งกายรู้กายทั้งหมดพร้อมกับหายใจเข้าแล้วก็ศึกษาว่ารู้ตลอดทั่วกายทั้งหมดหายใจออกเวลาหายใจเข้าออกเนี่ยให้ทำใจรู้ไปทั้งทั่วไปทั้งตัวแล้วต่อจากนั้นก็ศึกษาว่าผ่อนคลายกายสังขารหายใจเข้าบางทีก็แปลกันว่าระงับระงับก็คือทำให้มันสงบทำให้ผ่อนคลายผ่อนคลายกายสังขารหายใจเข้าแล้วก็ฝึกตัวให้ผ่อนคลายกายสังขารหายใจออกนี่คือหมวดที่เรียกว่ากำหนดลมหายใจนี่เป็นวิธีการที่ดูไปตามเนื้อหาที่ท่านแสดงไว้ยังไม่อธิบายนี้จากนี้ก็จะไปหมวดที่สองในกายานุปัสสนานั้นคือหมวดอิริยาบถหรืออิริยาปถะปัพพะอิริยาบถ4ก็ยืนเดินนั่งนอนอย่างที่ว่ามาแล้วท่านก็บอกว่าเดินไปก็รู้ชัดว่าเดินไปยืนก็รู้ชัดว่ายืนนั่งก็รู้ชัดว่านั่งนอนก็รู้ชัดว่านอนอันนี้ก็รู้การเคลื่อนไหวในระดับของอิริยาบถ4ของตนแล้วก็กายตั้งอยู่อย่างไรก็รู้ชัดกายนั้นที่ตั้งอยู่อย่างนั้นนี่เป็นเรื่องอิริยาบถแล้วก็หมวดต่อไปที่3ก็หมวดสัมปชัญญะเรียกว่าสัมปชัญญะปัพพะสัมปชัญญะปัพพะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ว่ามีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมในการเคลื่อนไหวทุกอย่างอันนี้ให้สังเกตความต่างจากข้ออิริยาบถอิริยาบถนั้นมีเพียง4คือยืนเดินนั่งนอนแต่ในหัวข้อสัมปชัญญะนี่เป็นเรื่องการเคลื่อนไหวทุกอย่างแม้แต่เล็กๆน้อยๆและอีกประการหนึ่งจุดที่ต่างก็คือว่าในหัวข้ออิริยาบถนั้นไม่ได้พูดเน้นเรื่องสัมปชัญญะก็แสดงว่าตัวสตินั้นเป็นตัวสำคัญแต่มาในหมวดนี้ที่พูดถึงการเคลื่อนไหวย่อยทุกอย่างเนี่ยจะเน้นเรื่องสัมปชัญญะถึงก็เอาสัมปชัญญะมาตั้งเป็นชื่อหมวดแล้วเวลาบรรยายนี้ท่านจะใช้คำว่าสัมปชานการีกระทำความรู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะจะมาเด่นในนี้แล้วก็แม้แต่อิริยาบถ4นั้นก็มาอยู่ในข้อนี้ด้วยคือข้ออิริยาบถนั้นพูดแต่อิริยาบถ4แต่ในข้อสัมปชัญญะหมวดนี้นั้นรวมทั้งอิริยาบถ4เข้ามาด้วยพร้อมทั้งการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆอาตมาจะพูดรายการให้ฟังก็บอกว่ากระทำสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยในการก้าวไปข้างหน้าในการถอยหลังในการเหลียวหน้าในการแลหลังในการคู่เข้าในการเหยียดออกก็หมายความว่าเราจะเหยียดแขนคู่แขนหรือเหยียดขาคู่ขาก็มีสัมปชัญญะในการคลองหรือทรงสังฆติสังฆติบาทและจีวรไม่หมายความว่าถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็การนุ่งห่มเสื้อผ้าต่อไปก็ในการกินในการดื่มในการเคี้ยวในการลิ้มรส หรือลิ้มอาหารและต่อไปก็ในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้วก็มาลงท้ายว่าในการเดินยืนนั่งหลับตื่นพูดแล้วก็นิ่งนี่รู้ตัวหมดแสดงว่าการเคลื่อนไหวทุกอย่างรวมอยู่ในเรื่องสัมปชัญญะนี้แล้วก็รวมทั้งอิริยาบถ4ที่ว่ามาแล้วด้วยมาอยู่ในข้อสัมปชัญญะหมดนี่ให้สังเกตเรื่องความต่างระหว่าง2หมวดนี้ซึ่งอาตมาจะได้พูดต่อไปอีกก็ขอจบหมวดที่3นั้นก่อนนี่ที่ผ่านไปนี่จะเห็นว่าเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวของลมหายใจที่ตัวเราไม่ได้เคลื่อนไหวแล้วก็มาการเคลื่อนไหวของร่างกายในอิริยาบถแล้วก็การขยับเขยื้อนร่างกายทุกอย่างนี่ต่อมาข้อหมวดที่4นี้ก็จะเป็นการพิจารณาดูร่างกายในส่วนเนื้อหาหรือองค์ประกอบองค์ประกอบต่างๆของร่างกายทั้งหมดนี้ซึ่งตั้งชื่อหัวข้อว่าปฏิกูลมนสิกาลปัพพะก็คือหมวดว่าด้วยการพิจารณาปฏิกูลสิ่งปฏิกูลหรือความเป็นปฏิกูลสิ่งปฏิกูลในที่นี้ก็หมายถึงในร่างกายคือพิจารณาดูสำรวจร่างกายของเรานี้ทั้งหมดแยกออกเป็นอวัยวะต่างๆอย่างที่กล่าวเมื่อกี้นี้เป็นการดูอย่างกระจายแยกๆกันออกไปท่านจะใช้คำว่าพิจารณากายนี้นั่นแหละเบื้องบนตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปแล้วก็ข้างล่างตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่ห่อหุ้มทั้งหมดอันเต็มไปด้วยสิ่งไม่สะอาดมีประการต่างๆว่าในกายนี้มีสิ่งตอบอันนี้แล้วก็ท่านก็บรรยายอาการ32เช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังพืชไตลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กอาหารเก่าอาหารใหม่อะไรเหล่านี้หนึ่งก็คือเป็นรายชื่อของอาการ32ก็ให้สำรวจดูทางนี้ก็ให้เข้าใจร่างกายชีวิตของเราในแง่หนึ่งในแง่ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหรืออวัยวะต่างๆมากมายซึ่งบางทีเราก็ไม่ได้มองดูร่างกายชีวิตของเราแต่ได้มองดูในข้อนี้แล้วเป็นการแยกกระจายเป็นส่วนๆทีนี้ต่อไปในข้อ5ก็เป็นข้อที่เรียกว่าธาตุมนสิกาลปัพพะหมวดว่าด้วยการพิจารณาธาตุก็มองดูในร่างกายนี้อีกนั่นแหละท่านบอกว่าให้พิจารณากายนี้นั่นแหละตามที่ตั้งอยู่ตามที่ดำรงอยู่ว่าในกายนี้มีปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายุธาตุก็สิ่งใดที่มีลักษณะที่เป็นเนื้อหาเขาเรียกว่าแข็งแข็งเราก็ที่ว่าเป็นปฐวีธาตุส่วนใดที่มีลักษณะเป็นน้ำเป็นของเหลวเป็นของเอิบอาบก็เรียกว่าอาโปธาตุส่วนใดที่มีลักษณะที่เป็นความร้อนอบอุ่นก็เรียกว่าเตโชธาตุส่วนใดลักษณะที่พัดไหวก็เรียกว่าเป็นวายโยธาตุเป็นพวกแก๊สอะไรต่างๆนี้นี่ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งหรือใครจะคิดแยกธาตุแบบวิทยาศาสตร์ปัจจุบันก็ใช้ได้เหมือนกันก็ให้เห็นความจริงอย่างหนึ่งคือให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของสภาวะธรรมที่มาปรุงประกอบกันเข้าเป็นชีวิตร่างกายนี้นี่ก็ต่อไปหมวดสุดท้ายในกายานุปัสสนาหมวดสุดท้ายในกายานุปัสสนานี้ก็จะได้แก่หมวดที่เรียกว่านวสีวติกาปัพพะในที่นี้ไม่ได้เรียกว่าอสุภะเรื่องเกี่ยวกับซากศพนี่เราเคยผ่านมาทีหนึ่งแล้วในตอนบำเพ็ญสมถกรรมฐานซึ่งมีเรื่องอสุภะสิบประการในที่นี้มาถึงเรื่องซากศพอีกเรียกชื่อว่านวสีวติกานวสีวติกาสีวติกานั่นแปลว่าปัจฉานวะแปลว่าเก้าก็หมายความว่า เรื่องซากศพในปัจฉาที่มีสภาพต่างๆกัน9ระยะด้วยกันอันนี้ต่อไปจะให้เปรียบเทียบให้เห็นข้อสังเกตความแตกต่างเรื่องอสุภะในสมถกรรมฐานกับในที่นี้กับซากศพที่มาอยู่ในเรื่องของสติปัฏฐานซึ่งไม่เรียกชื่อว่าอสุภะ แต่ว่าตอนนี้ก็ขอให้ดูเนื้อหารายละเอียดไปก่อนท่านบอกว่าให้ดูร่างกายก็คือร่างกายก็คือซากศพนั่นเองเหมือนอย่างว่าเราดูร่างกายที่ถูกทิ้งไว้ในป่าช้าแล้วก็น้อมเข้ามาพิจารณาร่างกายนี้คือร่างกายของเรานี้ว่าแม้กายนี้ก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้คือมองดูซากศพในป่าช้าแล้วน้อมเข้ามาพิจารณาเทียบกับร่างกายของตนเอาละทีนี้เป็นเนื้อหาจะยังไม่วิจารณ์อันนี้ก็จะแยกออกไปตั้งแต่ซากศพที่ตายแล้ว1วัน2วัน3วันขึ้นอืดขึ้นพองมีสีเขียวคล้ำเป็นน้ำหนองไหลแล้วต่อมาก็เป็นซากศพที่ถูกสัตว์ต่างๆเช่นกาเช่นเหยี่ยวเช่นแร้งมากัดกินต่อมาก็เป็นซากศพที่เป็นร่างกระดูกยังเป็นโครงอยู่ซึ่งยังมีเนื้อมีเลือดแล้วก็ยังมีเส้นเอ็นผูกตรึงไว้ต่อมาก็เห็นร่างกระดูกโครงกระดูกที่ไม่มีเนื้อเปื้อนเลือดอยู่แต่ว่ายังมีเส้นเอ็นที่มาช่วยรัดตึงไว้แล้วต่อมาก็เห็นเป็นร่างกระดูกถ้าดูศพร่างกระดูกที่ไม่มีแม้แต่เนื้อและเลือดแต่ก็ยังมีเส้นเอ็นผูกไว้อยู่แต่ในที่สุดก็ดูซากศพที่ไม่เป็นซากศพแล้วแต่เป็นกระดูกแล้วกระดูกนั้นไม่เป็นโครงร่างแล้วเป็นชิ้นกระดูกชิ้นกระดูกที่ไม่มีเส้นเอ็นรัดตึงไว้กระจัดกระจายไปในทิศทั้งหลายทั้งทิศใหญ่ทิศน้อยท่านก็บรรยายไปว่าเช่นกระดูกมือไปทางหนึ่งกระดูกเท้าไปทางหนึ่งกระดูกแข้งไปทางหนึ่งมากมายแล้วก็ต่อข้อต่อไปก็พูดถึงว่าเป็นกระดูกชิ้นที่เป็นสีขาวสีอย่างสังนี่ก็คือการที่เปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาของร่างกายที่ถูกทิ้งไว้ในป่าช้าแล้วขั้นต่อไปก็เป็นชิ้นกระดูกที่ผ่านเวลาไปเป็นปีๆแล้วก็เหลือแต่เป็นกองๆเป็นหย่อมๆและในที่สุดข้อที่9ก็เป็นชิ้นกระดูกซึ่งผุจนกระทั่งว่ากลายเป็นฝุ่นเป็นผงเป็นธุลีแล้วก็กระจัดกระจายซึ่งในที่นี้ก็คือว่าไม่เหลือเป็นตัวเป็นตนแล้วก็หมดไปกับธรรมชาตินี้ก็คือหมวดกายานุปัสสนาก็จบเท่านี้อันนี้มาฟังแล้วนี่ได้ข้อสังเกตอะไรบ้างก็เป็นอันว่าเราเริ่มจากบทกายานุปัสสนาได้บอกแล้วเรื่องสติปัฏฐานก็พิจารณาดูรู้ชีวิตร่างกายนี้แหละทีนี้ชีวิตจิตใจทั้งหมดเนี่ยเริ่มแต่ร่างกายเป็นต้นไปก็เริ่มแต่ร่างกายเพราะว่าร่างกายเป็นส่วนที่เห็นง่ายเป็นส่วนที่ยากนี้ด้านร่างกายหรือชีวิตด้านกายนี้ท่านก็ให้ดูทั่วท่วนตลอดทั้งหมดเลยทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งส่วนเนื้อหาส่วนประกอบภายในอวัยวะต่างๆการเคลื่อนไหวตลอดจนกระทั่งการหายใจเรียกว่าทุกแง่ทุกมุมของชีวิตด้านกายแล้วนอกจากว่าดูทุกแง่ทุกด้านทุกส่วนของชีวิตที่เป็นด้านกายนั้นแล้วก็ดูตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจจนกระทั่งตายไปจนกระทั่งกระดูกฝนเป็นผงธุลีหายไปหมดสิ้นไปไม่มีอะไรเหลือนี่ก็คือการดูชีวิตเนี่ยจนกระทั่งว่าคนเราเนี่ยไม่เหลือแล้วเป็นฝุ่นเป็นธุลีหายไปแล้วหมดไปเลยแล้วก็การพิจารณาดูร่างกายของเราเนี่ยมันมีข้อจำกัดข้อจำกัดอย่างไรก็คือว่าเราจะไม่เห็นกายของเราตลอดว่ามันเป็นยังไงไปบ้างหมายความว่าอวสานของร่างกายของเราเนี่ยเราไม่สามารถเห็นได้เด็ดตนเองทีนี้ท่านต้องการให้เราเนี่ยดูเห็นร่างกายตลอดร่างกายของเราต่อจากเรามีชีวิตอยู่คือตายไปแล้วนี่มันจะเป็นยังไงเราไม่อาจจะเห็นได้เมื่อไม่อาจจะเห็นท่านก็เลยให้ไปดูซากศพในป่าช้าแทนแล้วก็ดูซากศพนั้นแล้วก็บอกว่าให้น้อมมาพิจารณาร่างกายนี้ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้อันนี้แหละ นี่ก็คือการดูร่างกายของตนเองนี่ทั่วตลอดทั้งในแง่ว่าทุกส่วนและแง่ตั้งแต่มีชีวิตจนกระทั่งหมดชีวิตจนกระทั่งกลายเป็นผุยผงไม่มีเหลือเลยอันนี้ให้เข้าใจว่าท่านต้องการให้เรารู้จักชีวิตของเราอย่างแท้จริงขนาดไหนอันนี้เมื่อมาถึงจุดนี้อาตมาก็จะให้ข้อสังเกตเรื่องความแตกต่างระหว่างเรื่องการพิจารณาซากศพในสติปัฏฐานนี้ซึ่งเรียกว่านวสีวทิกากับเรื่องอสุภะในสมถะซึ่งอสุภะนั้นมี10แต่ว่าในนวสีวทิกาได้มี9ข้อสังเกตที่1ที่อาตมาพูดไปแล้วก็คือว่าการดูซากศพในสติปัฏฐานนี้ไม่ได้เรียกว่าอสุภะไม่ได้เน้นในแง่ของความไม่งามหรือน่าเกลียดเพราะว่าท่านมุ่งเพียงให้ดูตามสภาพที่เป็นจริงของร่างกายของทุกคนว่าร่างกายของเราทุกคนเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ทางนั้นคือเมื่อเรามีชีวิตอยู่มีลมหายใจก็เป็นอย่างนี้มีส่วนประกอบอย่างนี้เวลาตายไปแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้มาดูของตัวเองไม่ได้ก็ไปดูซากศพที่เป็นจริงมาเทียบซึ่งมันก็จะเป็นสภาพอย่างนั้นซึ่งเป็นจริงซึ่งเราตายไปแล้วมันก็จะต้องมีอนาคตอย่างนั้นร่างกายของเราก็จะแปรสภาพไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในสติปัฏฐานนี้จึงเอาสภาพร่างกายที่เปื่อยเน่าผุพังไปตามธรรมชาติไม่มีศพที่มีเหตุพิเศษผิดประหลาดไม่เหมือนในอสุภะถ้าดูในอสุภะแล้วจะเห็นว่ามีซากศพต่างๆที่ไม่น่าดูเป็นพิเศษที่คล้ายๆจงใจให้ไปดูศพที่น่ากลัวน่าเกลียดเช่นว่าศพที่เรียกว่าวิขิตกะแปลว่าศพที่ขาดเป็น2ท่อนวิขิตกะศพที่เหมือนกับถูกหั่นกระจัดกระจายศพที่หัตตวิขิตกะที่ถูกหั่นเป็นท่อนๆ อะไรต่างๆเหล่านี้แม้กระทั่งว่าปุรุกะศพที่มีหนอนขึ้นคลาคล่ําในหมวดสติปัฏฐานนี้ก็ไม่มีในสติปัฏฐานนี้ไม่ได้จงใจเน้นไปที่ความรู้สึกน่าเกลียดน่ากลัวไม่เหมือนกับในอสุภกรรมฐานในอสุภกรรมฐานที่เป็นเรื่องสมถะนั้นมุ่งที่จะแก้คนราคะจริตแล้วก็ต้องการนิมิตเอาไปใช้ในการทำสมาธิก็ท่านบอกว่ายิ่งน่ากลัวก็ทำให้นิมิตติดดีอย่างที่เคยพูดมาแล้วก็เลยเป็นเน้นเรื่องความน่าเกลียดพิจารณาความน่าเกลียดของร่างกายที่เป็นซากศพแต่ในสติปัฏฐานนี้มองในแง่สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาของชีวิตให้รู้ความเป็นไปของชีวิตตามสภาพธรรมดาให้เห็นตามคติแห่งธรรมดาว่าชีวิตของเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันด้านร่างกายของเราจะต้องเป็นอย่างนี้เอาละอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ควรจะได้ใส่ใจไว้ต่อไปก็ข้อสังเกตในเรื่องอื่นๆอย่างเรื่องปฏิกูลมนสิการก็ไปดูร่างกายของเราเนี่ยที่ประกอบด้วยอาการ32เป็นการดูอย่างแยกกระจายเป็นส่วนๆอวัยวะต่างๆมากมายนั่นก็เป็นการพิจารณาแบบหนึ่งแล้วมาข้อต่อไปทาตุมนสิการนั้นก็มาพิจารณาอีกแบบหนึ่งคือพิจารณาในแง่ของการประมวลการประมวลเป็นพวกๆที่ว่าเป็นธาตุ4ซึ่งอวัยวะต่างๆส่วนประกอบร่างกายทั้งหมดก็จัดได้4พวกนั้นก็ดูทั้งในแง่วิเคราะห์และในแง่การสังเคราะห์ดูทั้งในแง่ของแยกกระจายและในแง่ของการรวมอันนี้การที่แยกอย่างนี้ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งซึ่งให้เห็นสภาพธรรมดาของชีวิตจะได้ไม่หลงไหลมัวเมารู้จักชีวิตของตนตามเป็นจริงแล้วก็ให้รู้เป็นธรรมดาเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะให้ไปกลัวไปหวาดไปน่าเกลียดอะไรแล้วก็ในแง่หนึ่งก็จะทำให้เห็นอนัตตาง่ายขึ้นคือการที่เห็นร่างกายนี้แยกออกไปประกอบด้วยองค์ประกอบมากมายก็คล้ายๆเป็นการชิมลางอนัตตาไปด้วยและอีกอันหนึ่งที่อาตมาได้พูดไปทีหนึ่งแล้วก็คือเรื่องหัวข้อว่าอิริยาบถปัพพะหมวดพิจารณาเรื่องอิริยาบถ4การยืนเดินนั่งนอนกับเรื่องสัมปชัญญะที่ตามดูรู้ทันคือรู้ตัวทั่วพร้อมในการเคลื่อนไหวทุกอย่างอย่างที่บอกแล้วว่าในเรื่องอิริยาบถนั้นไม่ได้เน้นตัวสัมปชัญญะแม้จะมีสัมปชัญญะก็แค่รู้ชัดถึงอาการที่เคลื่อนไหวซึ่งอยู่กับอิริยาบถทั้ง4แต่ในหัวข้อต ัมปชัญญะปัพพะนี้เป็นการที่ว่าเน้นเรื่องสัมปชัญญะถึงการได้ตั้งคำขึ้นมาสัมปชานการีแล้วก็เอาอิริยาบถ4นั้นมาใส่ในหัวข้อสัมปชัญญะอีกไม่ใช่เป็นการกระจายหัวข้อจากอิริยาบถ4มาเป็นย่อยแต่ที่จริงคือเป็นการเปลี่ยนแง่ของการพิจารณาเป็นการเปลี่ยนจุดเน้นให้เป็นเน้นที่สัมปชัญญะหรือเน้นที่ปัญญาเพราะนั้นในเรื่องสัมปชัญญะนี้จุดเน้นการเคลื่อนไหวของเรานี้ก็มาอยู่ที่การเน้นปัญญาให้มากขึ้นการเน้นปัญญาก็อยู่ที่สัมปชัญญะอย่างที่กล่าวแล้วสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมหรือตัวปัญญานี้ในหนังสือรุ่นหลังๆท่านจะช่วยเราให้มองเห็นชัดเจนขึ้นมีการแบ่งสัมปชัญญะไป4อย่างเพราะนั้นการมีสัมปชัญญะนี้ก็เท่ากับว่าในการเคลื่อนไหวแต่ละอย่างของเราเนี่ยให้มีสัมปชัญญะ4ด้านนี้สัมปชัญญะ4ด้านมีอะไรบ้างก็ขอให้ชื่อเป็นภาษาบาลี1สัทธกะสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมที่ตระหนักชัดในจุดหมายในความมุ่งหมายการขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวของเรานี้ถ้าเราจะมีความรู้ตัวจริงเนี่ยเราจะต้องมีความชัดเจนในจุดมุ่งหมายการกระทําการเคลื่อนไหวทุกอย่างแน่นอนว่าต้องมีจุดมุ่งหมายเท่านั้นเราจะทําอะไรเราจะเหยียดมือเหยียดเท้าเนี่ยเรามีความมุ่งหมายอันนี้การมีสัมปชัญญะนั้นเป็นการที่ตระหนักชัดในความมุ่งหมายของกายกับธรรมนั้นแล้วก็ต่อไปอันที่2สัปปายะสัมปชัญญะความรู้ตระหนักชัดในภาวะที่เป็นสบายเป็นสัปปายะคือสบายสบายหมายความว่ามันเกื้อกูลหรือเหมาะเอื้อต่อจุดหมายนั้นอย่างเราขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวร่างกายหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยเราจะมีความตระหนักชัดด้วยว่าอาการกระทำของเรานั้นมันเอื้อต่อการที่จะให้สำเร็จจุดมุ่งหมายของการเคลื่อนไหวนั้นหรือการกระทำนั้นมันพอดีมันเป็นที่สบายอย่างสบายต่อสุขภาพของเราด้วยคือมันเหมาะมันพอดีนั่นเองเราก็มีความรู้เข้าใจในนี้ซึ่งการกระทำที่ถูกต้องก็จะต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ต่อไปก็โคจรสัมปชัญญะความรู้ตระหนักชัดในแดนงานในแดนงานคือการกระทำแต่ละอย่างเนี่ยมันก็อยู่ในแดนของกิจกรรมประเภทเดียวกันที่ว่ามีการกระทำที่อยู่ในจำพวกเดียวกันที่เกี่ยวข้องที่เป็นขอบเขตอันเดียวกันที่สัมพันธ์กันเราก็ตระหนักชัดในวงงานหรือแดนกิจกรรมนั้นที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยกันแล้วก็ต่อไปข้อที่4อสัมโมหะสัมปชัญญะความรู้ตระหนักชัดที่จะทำให้ไม่เกิดความหลงอันนี้ก็คือเป็นการที่ทำการนั้นโดยไม่มีความโง่เขลามีความเข้าใจและทำโดยที่ว่าไม่มีความหลงเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ความตระหนักชัดในการกระทำของตนเองนี้ว่ามีความชัดเจนในด้านต่างๆในการที่ว่านอกจากว่าชัดเจนในเรื่องของตัวการกระทำนั้นที่ไม่ได้ทำโดยมีความลุ่มหลงงมงายอะไรสักอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็รู้เข้าใจจนกระทั่งถึงสภาวะการรู้เข้าใจขั้นสูงนี้ก็คือปัญญาที่รู้ทันสภาวะธรรมที่กระทำไปโดยไม่หลงว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาคือเป็นอาการขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวที่เป็นสภาวะธรรมเป็นรูปธรรมนามธรรมนี่ก็เรียกว่าเป็นการที่มีสัมปชัญญะในการเคลื่อนไหวนั้นอย่างชนิดที่ไม่มีความหลงเช่นว่าไม่หลงไปตามสมมติบัญญัติมีความรู้เท่าทันอยู่พร้อมในการขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวนั้นคือรู้เท่าทันสภาวะธรรมรู้รอบเท่าทันรูปนามแต่อย่างกิจกรรมธรรมดาในชีวิตก็คือว่ามีความรู้ตระหนักชัดในการที่ว่าในการกระทำของเราเนี่ยไม่เป็นไปด้วยความหลงหรือความโง่เขลาอันนี้ก็เป็นสัมปชัญญะ4ประการอาตมาว่าอาจจะยกตัวอย่างได้เช่นการขับรถเนี่ยคนที่ขับรถนี่จะต้องมีสัมปชัญญะพร้อมทั้ง4เรามีสติอยู่แล้วทำไมสติไม่มีสติสัมปชัญญะก็มาไม่ได้สติของเราก็คือการกำหนดจิตของเราเนี่ยอยู่กับงานที่ทำอยู่กับการขับรถอยู่กับการขับรถนั่นจะเป็นการถือพวงมาลัยจะเป็นการที่ว่าจะเหยียบเบรกหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ละส่วนที่ต้องทำนั้นเมื่อทำนั้นก็มีสติกำหนด จิตอยู่กับสิ่งที่ทำนั้นทีนี้พร้อมกับการที่สติกำหนดอยู่กับสิ่งที่ทำใจอยู่กับสิ่งที่ทำนั้นก็จะต้องมีความรู้ตัวทั่วพร้อมหรือรู้ตระหนักชัดที่เรียกว่าปัญญานิดด้วยเมื่อเราขับรถเราย่อมรู้ตระหนักในจุดมุ่งหมายของเราว่าการขับรถนี้เราขับไปเพื่ออะไรคงไม่ใช่ขับเรื่อยเปื่อยไปเราก็ต้องมีความมุ่งหมายอย่างหนึ่งซึ่งเรารู้ตระหนักชัดในการขับรถนั้นนอกจากว่ารู้ตระหนักชัดในการขับรถในแง่ความมุ่งหมายแล้วเราก็มีสัมปชัญญะรู้ตระหนักชัดในการเคลื่อนไหวขยับขยื่นนั้นในการกระทำนั้นที่เป็นภาวะสบายเป็นภาวะสบายก็คือว่ามันเหมาะมันเกื้อกูลมันพอดีเอื้อต่อความมุ่งหมายนะตอนนี้ก็ต้องเป็นอาการหนึ่งของสัมปชัญญะเหมือนกันการกระทำที่พอดีที่เอื้อที่เหมาะกับการแก่สุขภาพด้วยกับการเข้าถึงจุดมุ่งหมายด้วยแล้วก็ต่อไปก็โคจรสัมปชัญญะความรู้ตระหนักชัดในแดนงานของตนเองในการที่เราขับรถนั้นเมื่อเรากระทำนั้นเราก็รู้แดนของมันส่วนที่เราจะต้องเกี่ยวข้องในเรื่องของการขับรถนั้นเรารู้ตระหนักชัดทั้งหมดอยู่พร้อมด้วยในตัวแน่นอนถ้าเราไม่รู้นี่ก็แสดงว่ามีความขาดสัมปชัญญะบกพร่องงานที่เกี่ยวข้องกิจกรรมทั้งหลายนี่เราเข้าใจหมดแล้วก็พร้อมกันนั้นก็ทำโดยไม่มีความหลงเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ก็เป็นสัมปชัญญะอย่างหนึ่งซึ่งนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยแต่ที่จริงก็คือการที่ต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองอันนี้ต่อไปนี่ก็ถือว่าหมดจบหมดที่เรียกว่ากายานุปัสสนาที่ตามดูรู้ทันกายแล้ว